بسم الله الرحمن الرحيم باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار باب دے فبیان ددی کی چسوک جنگی گی دریا کاری دپارا والسمعت او د سمعت او د نمود او شهرت د پارا استحق النار نو د اور د دن کی دو مستحق بشی و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس وي خلق جدا را جدا شل دا ابو هريره رضي الله عنه نا فقال له ناثل اهل الشام ویل یو دویتا ناثل دا اهل شام دا ناثل ابن قیس الحزامی الشامی دے دا اهل فلسطین نا او دا تابی دے او پلار د صحابیو او دا ناتل د خپل قوم مشورو ویلیو دتا ناتل او اهل الشام ایوه الشیخ اے شیخا ابو هريره رضی الله عنه توئی حدیثنی حدیثاً حدیث رات بیان کے وہ حدیث سمعتا ہو چتا اور ادریوی اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقالنا مغویہا سمعتا اور ادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیقول چی فرمائے لے ان اول الناس ولد خلقنا یقضا یوم القیامت علیه چی فی سلب کی دیشی پاوی پرست قیامت رجلون یو سڑے بی استو شہداب چی دے با شہید کڑے شوی فوتی بیهی رابوستیشی نے فعرفہو نعمتہو اللہ بد تخبل نعمتون وریات کی فعرفها نذبا او پی جنی قال فما عملت فی الله بویتا پدی کیسا عمل کړي قال دی بوئی قاتلت فی کا زستال ارکی جنگی دنم حتا استشهدتو تر دی چی شهید کړي شم قال رب العالمین بوئی کذبت دروغ دی ولکنک قاتلت خود دی پار جنگی دن ویل یو قال جریء چوویلی شی چی دا زڑوور دے بہادر دے شجاع دے فقد قیلاو بیشک آغویلی شویو تا خود ریاکاری دا پار جنگی دی زمار ازاد مقصد نو ثم امیر بیهی بیا به حکم اکلی شی دا غبارکی فسوحب علا وجیهی رابخ کېشي په خپل مخ حتا القي في النار تر دې چې وروب غرزول شي په اور کې او حدیث درته مسلم شریف کې متهرو ترمذی شریف کې داسې تیرو حدیث شفی الاسبحی وی چیز مدینی توردن نشم یو سڑے میوکتو چی خلق ور تراجم علی ندوی دا سوک دیوی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دے ویز ورنیز دیشم کیناست مغ خلق الحدیث بیانول ما ورتوی مالم یو حدیث بیان کا دا حدیث چیوی ابو حریر رضی اللہ عنو یو سو پیری پی بی خودی راغلے وی را پا خود شو و مخ مسکولو ورتوی زاو دا اللہ حبیب دی مخامخ کور کناسو ماونگ سر زمان بغیر او دا اللہ دا حبیب نبل سوکنو سو کرتا پی بی خودی رالا ابے ورت دا حدیث ذکر کو دا حدیث مبارکے ذکر کو ورجل درے دویم باغ سڑیوی تعلم العلم چیلم از دکڑے دا قرآن و سنت وعلمہو او خلق له خول و قرأ القرآن او قرآن نسته و فوتی ابی راب وسته شده فعرفه نعمه نلابا وریاد کی دت نعمت نخفل فعرفها ده بیو پی جنی چاو اللہ پا ما دیدا دا انعامات کلیو قال فما عملت فیها تاسا عمل کلیو پا دی کی قال تعلمت العلم ده بوی ما علم حاصل کلیو وعلمته خلق لبخول وقرأت فيك القرآن او لست بأستاذ رزاد حصول بارك قرآن قال كذبت الله بوئي دروغ دموئي ولكنك تعلمت العلم تاخذي دفار علم كريو ليقالو عالم چخلقو اي عالم ني وقرأت القرآن ليقالو هو قارئ او تا قران لسته او چويله شي جده خو قاريو فقد قيل اويل شي ثم امر به بیا وکم کړي شي دا غبارکي فصحب على وجي را بک شي په مختر دي جو رو په غرزول شي په اور کې او دريم سړي ورجلن وصى الله عليه الله په مال فراخي کړي او واعطاه ور کړي وغتا من اصناف المال كله د قسمونو د مالونو ټولنا فوتی به را بوسته شی پر د قیامت فعرفه نعمه فعرف قال الله بو فما عملت فيها تا په د مال کې شامل کړو قرما ترکت من سبيل دی بو مانو پریخي ولارا مانو پریخي ولارا تحب وينفق فيها چت مینا ساتي چېغه کې مالو لګول شي لان فقط فيها لك مگر پای کې مستاد رضا د پار مال لګول او قال كذبت الله وې دروغ دی وي ولكنك فعلت تا هدي د پار ادا کار کړو لي قال هو جواد چويل شي دا خوډر سخينه فقد قيل وغويل شي ثم امر به بیا به حکم کړی شي د بار کې فصحب على وجي رابق كيشي پا مغصر ثم ألقية في النار او بياب پا اور كي ورغرزو لشي وبه قال حدثنا علي بن خشر من قابرنا الحجاج ابن محمد ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان ابن يسار قال تفرج الناس كلاوش الخلق دابور رضي الله عنه نویدتا ناتل الشامی وقتصو الحدیث آو حدیث بیان کو فمثل دا حدیث دا خالد ابن الحارس باب بیانی قدر ثواب من غزا باب دے پا بیان دا اندازی دا ثواب دا غچا کچی غزیو کا فغنم او غنیمت راڑو ومن دا غچا کچی غزیو کا لم یغنم او غنیمت راننو تشتور رالل و بهی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبداللہ ابن یزید ابو عبد الرحمن قال حدثنا حیوت بن شریح انم عن ابی حان ان نبی عبد الرحمن الحبلی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من غازیت نشه وړل غزا کونکي تقزو فی سبیل الله چې غزا کوي دا ډله د الله لاره کې فیصیبون الغنیمتا او دای غنیمت حاصل کی الا تقدت الا کانو الا تعجلوا سلسه اجرهم مگر دای په تلوار سره حاصل کو اغا دو دره مداج دوی دا خیرتنا ویبقا لهم الثلث و دره میس ور تباقی پاتشوا و این لم یسویبو غنیمتن که جهادیو کو دو سر غنیمت ور تحاصل نشو تم لهم اجرهم نو پورشو دوی دا پارا غاجر دوی و به قال حدثنا محمد بن سهل التمیمیو سهل التمیمیو قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني ابو هانئ قال حدثني ابو عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من غازيه نشته ودل غزا كون كي او سريت يا جماعت تغذو غزاو كي فتغنم غنیمت حاصل كي وتسلموا اروغ رمت راشی اللہ کانو مگر دی دی کتاجلو ثلسے وجورهم پتلوار سر حاصل کو اغدوا درم دا جرنو ددوی وما من غازیت نشے وڈر غزا کونکے و سریت نیو جماعت تخفے کو چیت غنیمت ان رسیم تخفی کو چې غنیمت ورته حاصل نشي جهاد یو کو او غنیمت ورته حاصل نشو اخفاق وای چې غزا یو کو غنیمت حاصل نشو ويخفق الصوائد چې کلخکار کون کې اخکارو نکی ارا یو ډله چې غزایو کا او تخفی کو او دای غنیمت رانړو او تصاب او دای ته تکلیف رسول شو الا تم اجورهم مگر د دای اجرنا پورا کامل او مکمل فل اجری پورا کامل او مکمل شو باب قول الله قوله صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات الاعمال دار مدار فنيت دي وانه يدخل فيه الغزو فدي کې غزام داخليږي وغيره من الاعمال عددين الا ونور من الاعمال هر عمل کې د نیت اعتبار وي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن كعن بن قادسنا مالك بن ابن سعيد محمد بن ابراهيم القما ابن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اعمال دار مدار فنيت ده وانما لامرئ ما نوى اویشک دیو سړی د پاره به هاغه چې د نیت کړي فمن کان هجرتو الله او رسولي ارغه سوق چې هجرت دا الله ته او رسول د الله ته فهجرتو الله او رسولي ومن کان ترغه سوق چې هجرت دا د پاره دنیا یو شی به چې دا حاصل وي او امرات نه د پاره دی وی خزیت زوج وا چې په نکالي فهجرتو الى ما هاجر اليه اجرت د واغست ای چې د غیت اجرت کړي او به قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قرابر ليس ها قال حدثنا ابو الربيع لتكي قال حدثنا ماذ بن زيد ها وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفيه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابر ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان ها وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث ويزيد بن هارون ها قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني وقال حدثنا ابن المبارك ها وبي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كل من ابن سعيد باسناد مالك وما نا حديثي او په حدیث د سفیان کی سمیت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه علی المنبر په منبر خبر کولا یخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم خبر ور کول د نبی صلی الله علیه وسلم نا باب استحباب طلب الشهادت فی سبیل الله مستحب د طلب د شهادت د الله پلا رکی چوشد دے وبی قرات سنا شیبان ابن فروع قرات سنا احمد ابن سلم قرات سنا ثابت بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الشهادت صادقا چاچو غخت شهادت پرشتینی سرا اعطویہا ندت بددی اجر ورکریشی ولو لم تصبه اگر کدی غیتو نرسینو وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرملت بن مها ولفظ لهلمر قال ابو الطاهر اخبرنا قال هرملت حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو شريح ان سهل بن ابي امامه بن سهل بن حنيف حدثه نبي عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من سال الله الشهاده بالصدق چا چې د الله نه پرشتنی شهادت وغوتو بلغه الله منازل الشهداء او بیر سی الله مرتبو د شهدا او تا و اما تعالی فراشه اگر کده پخپلی بستر مړ شو باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو باب د په بیان د مذمت د هغه چا کی چې مړ شو غزه اونکا انی پڑکی د غزا سو خیال شوک محبت راغه و به قرا حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن صحم الانطاکی و قرا اخبرنا عبد الله بن المبارک ان اوہی بالمکی ان عمر بن محمد بن المنکدن ان سمین نبی صالح ان ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو شوک جمر شو غزه اونکا ولم يحدث به نفسه او ني پزړه کې د دې څه بیان راغې ارمان رانه ما تعالی شوبت من نفاق نو مړ بشي دې په یو خوې د منافقت باندې قال ابن سهم و عبد الله ابن مبارک رحم الله و فنرا ان ذلك ګمان کوم چې دا دا په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وو ایسو دا خبره وای عام نه ده بلکې د عید زمانه پوره ده چې چا دا سیوکل نو د منافقین سره مشابه شو چې برستو پاتې کېدل بابو ثواب من حبسه عن الغزو مرض و عذر اخر باب دې په بیان د ثواب دا غچا کی چې بن کو غلر د غزانه بیماری یا بل عذر و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن رامش نبي سفيان بن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزات موږ د الله د حبيب سره په غزا کې فقال وي فرمایل ان بالمدینه الرجال بشک په مدینه کې خام خاص سنی ما سرتم مسیرا نزیتا سپه زیدتلو ولا قطعتم واديا او نو پر کوي وادي او کندا او زيو تیری گئی پنا الا كانوا معكم مگر غیتا سو سردی پاجر کی شریکنی حبسهم المرض وغيبا کلی بیماری وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو معاويه وقال وبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكي ها وقال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن ابي سبن يونس كلهم عن الامش بهذا الاسناد غير ان في حديث وكي الا شريككم في الاجر مگر دیتا سو سرپ اجر کی شریکنی نګور برابر دی په اجر کې دایمیت اوړو خطا سو سره ده خود او زر د وجنه فاتینی باب فضل الغزو فی البحر باب دې په بیان د فضیلت د غزا کولو کې په سمندر کې بحری جنگ لڑاوی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو يدخل على ام حرام بنت ملحانه پدی بوردن کیدو ویده یو د رضای ماسی گانو نوا اسوک وینه د پلار ماسی او اسوک وید نیک ماسی وا د نیک پر رضای ماسی گانو کیوا نګور د مور ماسی خپل ماسی د نیا ماسی د نیک ماسی دا یو حکم کیوی فَتُطْعِمُهُ دِي بُورَتَ تُوَامْ وَرْكُولُ وَكَانَتُمْ مُحَرَامٍ وَأُمِّ حَرَامْ لَانْ دِدَ نِكَادُ وَبَادَتُ بْنُ السَّوَامِتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُونَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا دَ اللَّهَ حَبِيبُ فَدِي وَذَرْنَ شَيُو يَوْمَنْ يَوْرَزْ فَاتْعَمَتُ دِي وَلَتُوَامْ وَرْكُولُ سُمَّ جَلَسَتْ بِعَاكِينَ أَسْتَدَى تَفْلِي رَاسَهُ دَ اللَّهَ دَ حَبِيبُ فَسَرْكْ مُبَارَكِ فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله حبيب دشو اي ور تسبقي له ټول پیغمبر عليه السلام دشو ثم استيقظ بیا عربي دار شو د خوب نو ويزهکو ذا الله حبيب خاندل قالت دي بيبي ور توي قالت داوي فقلت ما وي ما يزهکك يا رسول الله س شيتا خاندي ذا الله رسول قال ناس من امتي سخلق دي زما د امت نعرضوا عليا پیش کرے شلپما غزاتن غازیان دا اللہ لارکی یرکبونا ثب جہاد البحر او سوریگی پشاد دی سمندر ثبج زوہر توی لکرستو حدیث کی را دی علی زوہر حاد البحر ملوکن پشان دا بادشاہان ولل اسرتی فا اغتختن پالنگنو اسره جمع د سریر و کټ بالنګ ته وای او مثل الملوک په مثل بادشاهان او علل اسرتی په پالنګونو یشکو شک ایهما قال چې کوم یو خبره د الله پیغمبر کړي قال دا وای فقلت ما یا رسول الله اذا الله رسول ادو الله اذا الله نسوالک ان يجعلني منهم چمام د دینو ګرځي پدعا لهذا الله پیغمبر دې ته دعا او کچ الله دام پدغ مجاهدینو کیو ګرځې ثم و دوارا سو بیا د الله حبیب سر مبارک خفنا مودش او ثم استيقظ هو ويزهق بیا را بيدار شو خندای کولا قالت بيبي وي فقلت ما و ما يزهقك يا رسول الله س شه دې په خندا کوي قال ناس من امتي سخلق دي زما د امت نعرضوا علي پیش کې شون پما غزاتن فی سبیل اللہ دا اللہ لا رکی غزا کئی کما قال فی لولا لکا سنگی پاول کی ویلی قالت داوی فقط تماوی یا رسول اللہ عدو اللہ یجلنی منهم دا اللہ نسوالو کچ امام ددوینو گردی قال آنتی من اول اولین بیتال خمی داغ آولو نسوال کڑی و تداغ آولینو نی فرکبت ام حرام بنتو ملحانا سوارشو ام حرام بنت ملحان سمندر کی پزمانی د معاویه رضی اللہ عنہ کی خاون سردام غزالت لیوا فسرعتن دابتها ندارا غرزول شو د خپل سوار لینا حین خرجت من البحر کلچ سمندر نووتا فهلکت ندی سردا وفات شو او شهید شو اسوک جد اللہ لارک وتو نو کو شهید شو کو په بل مرگ مړ شو نو مرتبه د شهید امردا و به قال حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا احمد بن زيد بن سعيد محمد بن يحيى ابن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام حرام رضي الله عنها وهي خاله انس وداد انس رضي الله عنه ما سوى قالت دعويتان راغله من النبي عليه السلام يورس فقال عندنا نو د غرمې خوبې کړی او مونږ سره قیلولې کړی وه فقاله عندنا قیلولې کړی وه مونږ سره پسې قذه بدار شو او یزه کوی خانل فقلته ما یوزه کو کو یا رسول الله سشي په خندا کړی ته د الله رسولله بیا بیا ته ممي پلار زما دې د تا نه امور دې قربان شي. قال اريد قوم من امتي وخول شمات یو قوم زما د امتنا يركبون زهر البحر الته سبا جهاز البحر ویلو سواریږي په شاد سمندر. کل ملوک یال الاسرته لکه بادشاہان چې په تختونو پالنګونو ناشوي. فقلت ادعو الله ما وید الله حبیب الله نو سوالو کای جلنی منهم چې مام د دوینه وګرځي. قال فانک منهم ویتم د دوینه. قال ثم نام بیاو د شوه سیقدر بیدار شوې زنمدارنګي وهو يزهق وخاندلي. فسالت ما تپوس کو فقال مثل ما قالتي ما ته د مخ کی خبره غنت خبر او کا. فقلت ادعو الله ای جلنی منهم د الله نو سوالو کچ ما د دوینه وګرځي. قال انت من الاولين وتذاولنون. قال فتزوجها عباده بن صامت وبعد دا عباده ابن صامت په نکاح سوا. فغزا في البحر يودي په سمندر کې غزا کړي وا. فحملها ما ودم ځان سره پورته کړي وا. فلما انجات هر کله چې دار علا قربت لا بغله نزدې کړي شو دي ته او خشرا فرکه بتا دا پښور شو. فسورعتها نروی غرزولا فن دقت عنقها سٹی مات شو. او داد دید شهادت سبب جوړ شو. ادا پیغمبر علیہ السلام اغا دعا پیو لگی دا ادا اللہ پلا رکی ولا مرد ملاو شو. ومن یخرج من بیته مهاجرا الاللہ ورسولی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اللہ. وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال ابن ليس عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه عن خالته ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها انها قالت دا فرمائنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ودشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يورس قريبا مني نجدي ما سرى ثم استيقظ يتبسم برا بدار شو خاندل تبسم يقولوا. قالت فقلت يا رسول الله ما ازهقك شيئ دي پخندا کوي. قال ناس من امتي عرضوا عليا سخلق زماد امت نه پیش کړی شل پما يركبوا نازهر هذا البحر الاخضر سوريږي پشاد دي سمندر شين. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر قال واخبرنا اسماعيل وابن جعفر ان عبد الله ابن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ملحان شما سيوا انس رضي الله عنه فودارا سويندها يخذ اسر ددي سرود شيو وساق الحديث بما حديث اسحاق ابن ابي طلحه محمد ابن حبان. باب فضل الرباط فی سبیل اللہ عز و جل فضیلت دا رباط دا اللہ عز و جل پلا رکی. و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن بحرام الدارمی قال حدثنا ابو الولید تویالیسی قال حدثنا علی سنین ابن سعد ان ایوب ابن موسیٰ ان مکھول ان شرحبیل ابن سومیتی عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم سوکی داری دے اسلامی سرحد یورد اشپا خیر من سیام شہر و قیامی وردی دروجو دمیاشت یود قیام دود ردو دمیاشتنا و اما تک مرشو پدی حال کی مرابط جرا علیه عملو جاری بی پدا عمل لدا اللذی آکان عملو چدکم عمل کول فوجری علیه رزقو جاری بی پدا رزق دد و امن الفتانا او دیبد قبر دا عذاب نم پامنوی. و بیهی قانادسنی ابو طواهر قانادسنی ابن محب قان عبدالرحمن ابن شریح عن عبدالکریم ابن الحارس نبی غبید ابن عقبان شرحبیل ابن سومیت عن سلمان الخير رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بما حديث ليس عن ايوب بن موسى باب بيان الشهداء باب دي په بيان د شهدا او کی چې شهدا څومره دي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن سمين عن ابي سؤال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بينما رجل فمند دي کی چوسه يمشي بطريق تلو پيولارا وجد غصن شوكن على الطريق وي مند سانغ داس غو پلارا فاخره رسويكا چې د خلکو پخپو کې از غیب مات نشي فشکر الله له الله د عمل قبول کو فغفر له نذته بخنو کا وقال او د الله حبيب فرمایلی الشهداء خمسه شهیدان پنځي المطعون چې د تواعون په بيماري شوک مړ شو والمبتون او د خېټي بيماري دا درد د دستونه دي والغارق او په بو کې ډوب شو صاحب الهدم پچا باد رو غرزيدو او شهید الله پلا رکی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل نبي اوره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم سشمی رئی تاسو شید پتاسو کی کارو یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فو شید وی سوک چید اللہ لارکی و جل شوغ شید دے قارن نشوادا امتی اذن لقلیل وی شہیدان دا امت زما بدغ وقت کی خام خالقوی قالو فمن هم یا رسول اللہ سوک دی دی دا اللہ رسول قال من قتل فی سبیل اللہ فو شید سوک چې د الله لار کې او جلشنو دا شهید دی او ممات فی سبیل الله فهو شهید سوک چې وفات شو د الله لار کې نو دی شهید دی او ممات فی الطاعون فهو شهید سوک چې مړ شو په توان کې دی شهید دی او ممات فی البطن فهو شهید او سوک چې وفات شو په خېټه کې د خېټي بیماری وا نو دا شهید دے قال ابن مقسم اشهدو علا بی کفی آذر حدیث انہو قال چغویلی والغریق شهید سوک چی پوبو کی ڈوب شو او داد دا دا مرک سبب جوړ شو نو دیم شهید دے او دین علاوہ نور گن آمال علماء شمیر لی چی آغا سبب د شهادت دی بازی او سلویخ چا سکمت یاو پوری شمیر لی دی سکمت یاو پوری شمیر لکلی چی دا شهادت دی تقریبا سکم اتیاو پوری بازی پنزوسو پوری رسید دی ابازی سکمت یاو پوری رسید دی وبه قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن سهيل بهذا الاسناد مثله غير ان في حديثه قال سهيل قال عبد الله بن مقسم اشهد على اخي غوايكم سافر ونوزاد في هذا الحديث شي پدي حديث کی دال فازم سوا کړي ومن غرق فهو شهيد سوق چې ډوب شو نو نیم شهيد نه وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس بن قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل بهذا الاسناد وفي حديثه قال ابرني عبد الله بن مقسم ان النبي صالح وزاد في والغرق شهيد شسوق دبشي دا شهيد وبه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن حفصه بنت سيرين قال لي انس بن مالك رضي الله عنه بما مات يحيى بن ابي عمره فسمر شو يحيى بن ابي عمره قلت بتواعون فتواعون قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتواعون شهاده لكل مسلم اتواعون په بيماري چې څوک مړ شو نو دا شهادت د هر مسلمان نه وبه قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسر بن عاصم في هذا الاسناد بمسنه باب فضل الرمي والحس عليه وذم من علمه ثم نسيه باب د فضیلت د غشو وشتو کې دشمن ته طرف ته سوورولې او دا غي تجربه کې نخپخه او تیزی په دی او مزمت دا غچا چې دیز دکو بهیر کو و به قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث النبي علي ثمامة ابن شفي انه سمع عقبه ابن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اريد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي په منبر يقول چه فرمایلی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیارې کوي دوی ته څومره چې مو وسو طاقت وی دوی شته د غشونه به او فرمایله لا ان القوه الرمي خبردار قوت سره غشي وشتلني الا ان القوه الرمي خبردار قوت سره چوي من قوتن آیات کراغله دا غشي وشتلني الا ان القوه الرمي وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن ابي علي ان نقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم ارضنا زرد چه فتح بکړې شي پتا سوزم کې ويكفيكم الله ولا بتاسل كافي شي فلا يعجز احدكم نو عاجز کی نیو پتا سو کہ ایل هو باسهمه دا چې دی لوبیو کی نخپلو غشو سرا ځان مشغول کی مشکو کی او جهادی پروگرام یا نزان غیله تیار کی و به قال حدثنا داود بن رشید قال حدثنا الوليد بکر ابن مدران امر ابن الحارث انا بی علی الحمدانی قال سمیت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال ابن الليث عن الحارث بن یعقوب عن عبد الرحمن بن شماسۃ عن فقیم اللخمی قال ویلی وعقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ تتختلف بین هذین الغرضین وای ته زی او راضی په مند دي دوه نخو کې ته زی راضی په مند دي دوه نخو کې تختلف بین هذین الغرضین اختلاف و اتلو راتلو تا او غرز و نخه تا چیغی تا غشی ورولی عقبه ابن عامر رضی اللہ عنو دا غشو مشکولو او بوداو غش بلانو بیا بی راواغستو ناورتا ایت دم را بودای او داستی زیار آزی دا دی دو نخو پا منس کی وانتا کبیر نو تخو بودای اشقو علیک پتابان خدا گران دین اقبر رضی اللہ عنہ ورثوی لولا کلامن کچرنوی او کلام مبارک سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نلم اعانیہی ما بدا دور مشقت نو برداش کنے ما بدا دور مشقت نو برداش کولو معانات نده معانات و تحمل المشقة ما بلم اعانی ما بدا مشقت نده برداش کنه قال الحارس فقلت لابن شماسا وما ذاک داسو قال انه قال دوی چه من علم الرمیا دا اللہ پیغمبر وی چه چا غشی وشتل نخاز دکا دشمن طرف تصور غرزولشی ثم ترکو بی پریخوا فليس منا ده زمون نه ده او قد عصوا یاد دنا فرمانی کارو کو باب قولی صلی الله علیه و آله وسلم باب د په بیان د وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی لا تزال طائفه من امتی همیشه وی اورل زما امت نه ظاهرین علی الحق غالب بی پا حق با قائم و دائم وی لا یدرهم من خالفهم ضرر بنور کئی دوی تچی سوک دوی مخالفت کوي امیشه با تر قیامت یوڑل پا دین کلکا و مضبوط و لارائی و بهی قال حدثنا سعید بن منصور و ابو الربیع لتکی و قتیبت بن سعید قالو حدثنا حماد و ابن زید ان ایوب عن ابی قلاب عن ابی اسماء عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی امیشه بی وڑل زمان امتنا ظاہرین علی الحق غالب بی او دوی با پا حق وی پا دشمن با غالب وی او دا حق طلب بکی او دا حق مدد بکی لا یدرهم من خذلهم ضرر بنور کئ دوی ته چې څوک دې مدد او نصرت پری حتایات یا امر الله تر دې چې راب شي حکم او فیصله الله وهم کذالک دی وداسی ولیس فی حدیث قتیبتا وهم کذالک وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا وکی ها قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا وکی وعبدتو کلاهما عن اسماعیل ابن ابی خالد قال وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن اسماعيل القيس عن المغيره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يزال قوم من امتي يمشي قوم زما د امت ظاهرين على الناس غالب بي په خلقو حتى ياتيهم امر الله را بشيدي ته حكم في سنن الله وهم ظاهرون ودي بغالب وي وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو شام قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت المغيره بن شعبه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء وبه قال حدثنا محمد بن مسنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ولي يبره هذا الدين قائما هميشه ويدا دين قائم او دائم يقاتل جنگي و فدي عصابه دنيا اور مسلمانانو حتا تقوم الساعه تردي چ قیامت بقائم شي هي دا ډله بسوک وي نو بازی علماء کرامو ذکر کړی دي چې هم اهل الحديث دا د حدیث علماء دي چې غز دکای او داغي کې مهارت حاصلې او دغه د پیغمبر حدیث مبارک خلقو ترسي سو کوئی دین فقها مراد دي سو کوئی د دین مجاهدین مراد دي امام نووی رحم الله وی ویدا ڈلا پا مومنانو کی پا مختلف و انواعو کی دا داد یوی ڈلی یو جماعت پوری خاص خبره نه ده کم چې خلکو ځان ته نمونه ایخی چی دا ڈلا دا و دا ڈلا دا سمرا چی مومنان مسلمانان دی پا دی که بعد بہادر تکڑا خلق دے ادو کفار و سر جنگی گی دامت مراد دی زن فقها دی پا قرآن و سنت و پا دین پوئیگی با عمل عالمان دی پا دیکی اغا محدثین حضرات دی چی دا اللہ دا حبیب خبر اوریز دا کئی او شپا و رز لگیا دی خلکو لے خی پا دیکی اغا تقوادار پر ازگارم دی چی ټول شپا جاڑی پا دیکی اغا امر کون کی دا نیکو دی منی کون کی دا منکراتو ندی یا نور د خیر کارو نا کئی دا سلازم نه ده چې دا د راجمای بلکې دا به د دنیا په اطرافو کې خواره واروي وبه قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي هميشه وي وړل زما امت نو قاتلون جګړه وکي اپا حق با قائم و دائم وی ظاهرین غالب بی الی یوم القیامه دا ورځ د قیامت پوری غالب بی په حجت او دلیل یا په اعتبار د توری و به قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان عمر بن هانين حدثه قال سمعت معاويه رضي الله عنه على المنبر فمنبر يقول جميع ما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا تزال طائفه من امتي من شبيه وڑل زمان امت قائمه مضبوطه قائمه بولاڑی بامر الله فدند الله لا يضرهم من خذلهم ضرر منور کوي دوی ته چې څوک د دې مدد پری او خالفهم یاد دوی مخالفت کوي حتی آیات امر الله رابشي حکم او فیصله الله وهم ظاهرون على الناس دای بغالب وی په خلکو او به قال دسنی صاحب منسوق قال كثير ابن هشام قال دسنا جعفر ابن برقانه قال حدثنا يزيد ابن الاسهم قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ذكر حديثا ذكر يو حديث رواه روایت کلو دای د نبی صلی الله علیه وسلم نا لم اسمعه ما نور دل دل روا عن النبي صلی الله علیه وسلم را منبر ی حدیثن چې روایت کړي د نبی دے سلام نه په منبر د زبان یو حدیث غیر د دنا قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم من یرید الله به خیرا چا بارک چې الله د خیر اراده او لری د دنیا او د آخرت یفقه فی الدین نو د دین پوها ورته ورکی ولا تزال ومشبع عصابت يودل مسلمانان يقاتلون على الحق جنگيږي بد کفار سره دای په حق وي ظاهرين او دای بغالب وي على من اواهم الى يوم القيامه على من اواهم اعاداهم چې څوک دای سره دشمني کوي سوک د دی جنگ ترا پورته کی علامن فاغ چا به غالب وی نوا نوا هم چې هغه د دی ته جنگ د پار را پورته کیږي د قیامت د ورځې پوری و به قال حدثني احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله ابن وهب قال حدثنا عمرو ابن الحارث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وعند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال عبد الله رضي الله عنه لا تقوم الساعة نبكائمي کی قیامت الا على شرار الخلق مگر پناکار خلقو هم شر من اهل الجاهليه اي بدر بدتر وی د اهل جاهلیت والاونا لا يدعون الله بشيء دیمه نغواړي د الله نه څه شي الله رده عليهم مگر واپس کوي بے پدوی قائم بنشی قیامت مگر پناکار خلقو هم شر من اهل الجاهلیه نبا غواڑی نبرا ولی اللہ پس شین لا رد ولیم فبینما هم علا ذالک پمند دی کی چدی پا دی حالو اقبل عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ فقال له مسلمه رضی اللہ عنہ یا عقبه اسمع ما يقول عبد الله واوراغ اسی عبد الله وای فقال عقبه رضی اللہ عنہ واعلم واخبوی واما نفس سمعت ورشی ابن ماوری دریدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی ہمیشہ وی وڑل زما د امتنا یقاتلون علی امر الله جنگیگی بدئی علی امر اللہ پدند اللہ قاہرین لعدوئیہم غالب بی پخبلو دشمنانو لا يضرهم من خالفهم ضرر منور کوي دوی تسوک دوی مخالفت کوي حتا تاتيهم الساعات وهم على ذلك را بشي ته قیامت او دوی بدا شي وای عبد الله رضی الله عنه اجلا او ثم يبعث الله ريحا یا برولی گی الله یو هوا ريح المسك پشان د هوا د مشک انبرو مسوها مسو الحریر مسکول دا غیب پشان د مسکول د ریخموی فلا تترک نفسن پری بنزی او نفس پد دا غی کی مسقال حبت من ایمان فمقدار دوری د دان عمر ایمان نے الا قبضت مگر قبض بے کی ثم یبقا بیا و باقی پاتی شی شرار الناس ناکار د خلقنا عليهم تقوم الساعه وضي بقيامت قائمي وبه قال دسنا ابن هاقرا بن اوشمن داود ابن ابي هند عن ابي عثمان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال اهل الغرب اهل الغرب نہ مراد وہی اهل عرب دي او سو کوئی دین اهل شام مراد دي امیشه با ویدئی غالب ظواهرینا غالب بی او پا حق بقائمی حتی تقوم الساعة تردی چی قیامت بقائمش باب مراعات مصلحت الدواب باب دی پا بیان دا لحاظداری دا مصلحت دا زناورو کی فی السیر پا سفر کی اے سفر کی روانی چې چرته واخه ماخه غیا نه لک پکې دا اسونا او خان پرې دی وای چې ماړه شي د دې د فارم حق دې دانه چې ته په متواتر شپه او رسور لیکې ونهي او منع عن التعريس تعريس وای د مسافر د شپې په آخر کې آرام د پاره کوزیدل فت طریق پلا راکې مسافر کا آرام د پاره را کوزیږي نو د لارې نه دی اڑخ لشي ځکه دې لارې ته وای د شپې ماران لړمانان او زهريله سيزونه راځي ځکه د خلکو نسو غرزي دري نو دې د شپې د خوراک په تالاش کې لارې لروزي نو که څوک پراتی ویچي چی و بي قال حدثنا ظهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخشب کله چې سفر کوي په آباد زیکی آبادی دا واخدی گیا گانی دی دیر واخدی د سران زیون دی فاعتو لی بیل حظها من الارض ورکیو خانو تا غبرخد دی دزمکن لگی ورخوشی کئی سبرو کئی او کله چې سفر کوي فی السنا پا قهزدا لاکا کی چ واخما خنشت فاسری وره حسیر نو پجل دای سرو کای په دې سفر و اذا عرستم باللیل کله چې شپې په اخر کې آرام ترا کوزیږي فجتنبو اتوریق نو زانو ند لار نه اڑخل کای ځان ته وساتای فانها ماول حوام باللیل دا خزید پات کی دود زهریلو سیزونو دې د شپې د شپې عادل ته زناور راځي و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز جن ابن محمد ان سهيل نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم في الخشب قال چې سفر کوي په آباد ازمکه کې فات لبل حزها من الارض ورکه خان تبرخد دي ازمکه نو اذا سافرتم في السنا قال چې سفر کوي په قهزدا لاکه کې فبادروا به نقيها نو جلدیو کئی پا دی زناورو ددی دا غنلینا چی پا کسی نلی ملی پاتی اغی نمخ کی مخ کی پی سفرو نو کئی اچ کله د اس ندی بیا په سفر مکوي و اذا ارستم او کله جتا سودشمیا دا آرام د پاره کوزی گئی فجتن بتوری اقزان دلار نه وساتای فینا بیشک دا طرق الدواب لار د زناور دی و ما ول حوام بالليل او زید پات کی دو د زهریلو سیزونو د دشپیا باب السفر قطعه من العذاب و سفر یو ټوکړه د عذاب او مستحب د تعجیل په تلوار راتل د مسافر الی اهله بال بشت بعد قضاء شغله پس د پورا کولو د شغل د دنا وګوره سفر ته وی قطعه من العذاب وبه قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كان ابن اسماعيل ابن ابي اويس و ابو مصعب الزهري ومنصور ابن ابي مزاحم وقتيبة ابن سعيد قالوا حدثنا مالك ها وبه قال حدثنا ابن التميمي واللفظ له قال قلت لمالك حدثك سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر سفر قطعه من العذاب او ټوکړه د عذابنا یمن واحدکم من کی یود تاسو نه نوم او خوب د دوه طعام او طعام د او شراب او سکاک د پیدا قد واحدکم نحمته کله چې پور کیو پتاسو کې حاجت فل من وجید خپل طرفنا فل يعجل الى اهلین پتلوار د را شیخ فل بال بچتا قال ابو هريره رضی الله عنه نعما او ماداسي اورې دلې دې یا مالک ویچه او ماداسي اورې دلې ور سفر کې د سړی خوب صحیح نه خوراکي د طبيعت مطابق نه ده و امام الحرمین نشا تاسو کو چې داولی وای چې سفر یو ټوکړه د عذاب ناغه فوري تور جواب ورکوي لئن فی فراق الاحباب سفر ته د عذاب یو ټوکړه زکوي د کې د احباب جدائی دا زید امور نه جدا شي خزه خاون جدا شي اولاد جدا شي نچون کی پدی کی فراق دے زکو یا سفر و قطعت من العذاب دا یو ٹوکڑا دا دا عذاب باب کراہت تروکی وهو الدخول لیلن لمن ورد من سفر مکروح دی دشپی کور تراتلن او تروک ستوئی دنکی دل دشپی دی چی سوک دا سفر نرائیں اے خدا سیوی چی چابارہ کی پتہ نشتا چی دے بگنی کور ترازی او ناسا پی دشپی دے کور ترانناوتو نو دین امن راغلی او اس خو اسباب شتا مخکینا ٹیلیفونو کی چیزا با دیو اخرارا سم نو چکل کور کی پتای جیا برازی نو بیا دشپی را دنکی دو کی سو نقصان نشتا تا چی کور کی پتا نی اناسا پی دے راشی وبه قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اولى يترق اهله ليلا دشبي ببال بشتن راتلو وكان ياتيم راتلو غدوه سحر يعني داسی غرما ساخ وخت کی او عشیتن یا ماسپخین مازیگر و بهی قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلی غیر انه قال كان لا يدخلون برادن کی دشمی و بی قال حدثنا اسماعیل بن سالم قال حدثنا هشام قال حدثنا سیار ها هاو بی قال حدثنا یحیی بن یحیی واللفظ له قال ابن هشیمن سیار عن الشعبی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال كنا ومغ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فی غزاتن په غزا کې فلما قدمنا المدینه کلش مدینه منوره ترالو ذهبنا لاړو مونږ له ندخل شور دن شو فقال الله حبیبی امهلو صبر وکي اسیم زمونږ دراتلو نا کور والا خبر دی حتا ندخل لیلن وردن نبشو دشپی شان ما سوتن اصل پار صبر وکي کې تم تا شیت شائستو چې اغا ببر سر والا سر منگس کی و تم تا شی و تستحد المغیبا او تستحد حدید اس پن استعمال کی صفایو کی اغا زنانا چی خاون تی غائم دے تحت السرا و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنی عبد الصمد قال حدثنا شعبت ون سیار انا عمرن ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اذا قدما حدكم ليلا كل جراشي او پتا سوګي دشپي فلا ياتي ان لو طرقا نذرا دي بال بشت دشپي اتا تستحد المغيبه چي صفايو کي غ زنانه چي خاون تي غائب دي وتم تشيت الشائثه او سر منګس کي غ ببر سر والا وبه قرات سن يحيى ابن حبيب قرات سن راهو ابن عباده قرات سن شعبه قال حدثنا سيار بن حاضر اسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن شابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكلد الله رسول صلى الله عليه وسلم اذا اطول الرجل والغيبه چکل او گد کیو سړی غیبوبت د بال بچنا اياتي اهله طرقا چنا سا پیراشی بال بشت دشپیا وحدثنی یحیی ابن حبیب قراتسنا رو قراتسنا شعبت بی حاضر اسناد و بیهی قراتسنا ابو بکر ابن ابی شیبا قراتسنا وکیان سفیانا محارب ان جابر رضی اللہ عنہ قال نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یترق الرجل اہلو لیلا چراشی سڑے اہل تدشپیا یتخونهم او ګومان د دوی د خیانت کوي چوارو کزو ګورم ناسافي کور تزم چې سحال بای یتخونهم یظن خیانتهم او یطلب اثراتهم یادې طلب وی پرده د دوی د دوی پرده لري کوي اثراتون اصل کی بذرای تا وای ګوري د دې عیبونه لټای نو د دینه منا کړی دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به قال حدثنی محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان به حاضر اسلام قال عبد الرحمن قال سفیان لا ادری هذا فی الحدیث ام لا یعنی ایتخونهم چی پدای د خیانت ګمان کوي التمس او اثراتهم یا لټوی عیبنا نقصانات د دوی و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر ها قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبه عن محارب بن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكراهت الطرق چې د شپې راتل مکروه دي کورتا چې د سفر نشرت نه سافي راشي ولم يذكر ذني ذکر کړی ته خونهم ويلتمسوا اثراتهم دا الفاظی ندي ذکر کړی کتاب السويدي